50 languages. 57 57 عند الطبيب ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ. لدي موعد مع الطبيب. ನನಗೆ ವೈದ್ಯರೊಡನೆ ಭೇಟಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. موعدي في الساعة العاشرة. ನಾನು ವೈದ್ಯರನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ما اسمك؟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು؟ من فضلك اجلس في غرفة الانتظار. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. الطبيب سيأتي حالا. ವೈದ್ಯರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. مع من عقدت التأمين الصحي؟ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ؟ بما يمكنني خدمتك؟ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು؟ أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಇದೆಯೇ؟ أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ يلي نوو إيدي؟ ظهري يؤلمني دائما. ننجي صدا بنو نوو إيرتدي. وغالبا ما أشعر بصداع. ننجي أنيك باري تلي نوو برتدي. وأحيانا أشعر بألم في البطن. ننجي كلو باري هوتي نوو برتدي. من فضلك اكشف عن صدرك. ديابيتو نما ميلانجي انو بيتشيري. من فضلك استلقي على منضدة الفحص. ديابيتو هاسيجيا ميلي ملاجي كولي. ضغط الدم أعلى ما يرام. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. سأعطيك حقنة. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. سأعطيك حبوبا. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಔಷಧದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ.